ține lumea cu bani, sunt încărcate dușmană. Mă ține lumea cu bani, sunt încărcate dușmană. Că omul când are bani, atunci aș face dușman, atunci aș face dușmană. Dar avea dușman puterea, m-ar tăia, m-ar face regine. M-ar arde, m-ar face scurt și m-ar arunca pe drum, și m-ar arunca pe drum. Dar avea dușman puterea, m-ar tăia, m-ar face regine. M-ar arde, m-ar face scurt și m-ar arunca pe drum, și m-ar arunca pe drum. Frate-mi este buzunarul, astăzi nu contează neamul, frate-mi este buzunarul. Eu la nimeni nu mă duc, știu bine să mă descurc, știu bine să mă descurc, măi mă. Dumnezeu cu mila lui schimbă viața omului, mă. Ce faci, omule, cu banii? Nu vezi cum ți se duc ani? Până mâna să petreci, că doar o viață trăiești, că doar o viață trăiești, măi mă. Bani de pâine, i-am învățat meserie și tot poartă dușmanie. Dumnezeu cu mila lui schimbă viața omului, mă. Ce faci, omule, cu banii? Nu vezi cum ți se duc anii? Nu vezi cum ți se duc anii? Pune mâna să-ți petreci, că doar o viață trăiești, mă. Pune mâna să-ți petreci, că doar o viață trăiești, că doar o viață trăiești, mă.